واسه دوست داشتن تو از یه دنیا بریدم، هرچی غم بود تو دلت من به جونم خریدم، من به جونم خریدم. من دیگه فکر نکنم که ازت دل بکنم، وقتی هر ثانیه از تو با خودم حرف میزنم، آره دیوونه منم. ای داد ای داد ای داد ای داد، تو رو قلبم میخواد، دلم از دستم رفت توی دست چشمات تو رو که میبینم نفسم بند میاد.